بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقلي نشكر شيخنا أبا الفضل بهذا الرد القيم عليهم فنيع هو حزبي مي تسمي كما بيجيني سلفي مي نسمى هو حزبي بسبب هايا نمانين وكي حزبي هايا. Sasa mimi nataka kusema hapa aliposema kwamba mashehe ni wale wale. Kwanza kabla ya hilo, hii ni dawa salafia. Hii ni dawa salafia. Dawa salafia ni nani katika mitume aliyekwenda kufundisha mambo hayo ya kisekula? Mtume gani alipelekwa katika umma akafundishe mambo hayo ya kisekula anayoyasema yeye? Akafundishe biology, akafundishe nini, sijui ni mtume gani? Mwana wa chuoni gani katika maulama kibaru ulamai hadhi al-umma? Tunawajua kibaru ulamai hadhi al-umma, Sheikh bin Baz rahimahullah, Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah, Sheikh al-Albani rahimahullah, Sheikh Mukbil al-Wadi'i rahimahullah, na wengineo kina Sheikh al-Luhaidan rahimahumullah, na hawa waliopo hafidhahumullah. Nani aliifanya da'wa hiyo ya kisekula na kwenda kufundisha geography na biology na nini? Nani? Sasa hii ni da'wa salafia, da'watul anbiya'i wal rusul. Na jambo la kwanza waliloambiwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni hili, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ndiyo da'watul anbiya'i wal rusul, na wamefanya da'wa hiyo mpaka kufa kwao. Wakaja wengine, walipofariki wakaja wengine ila al-an. Na ndiyo hivyo hivyo da'wa yetu ni da'wa salafia, da'watul anbiya'i wal rusul. Hatutawacha, hatutawacha kufundisha tauhid na kuhimiza tauhid, na hatutawacha kukatazana ushirikina na kutahadharishana bid'a na uhizbia. Hatutawacha, penda uchukie, lakini hili jambo hatutaliwacha kwa sababu hii ni da'wa salafia. Nenda katafute mahizbi wenzako kina Barahiani wafundishe uchu. Sisi hatutawacha jambo hili. Hii ni da'wa salafia mubaraka almasuma. Halafu mashekhe ni wale wale, ndiyo, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Hii ni da'wa na ni ibada. Sisi hatutawacha jambo hili mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atufishe, atuondoe hapa duniani. Lakini mashekhe ni wale wale, ndiyo, ni sisi mpaka tufe. Sikina Sheikh bin Baz wamefanya da'wa mpaka wakafariki. Mbona ukasema mbona ni wale wale kina Sheikh bin Baz peke yao? Mwaka 2005, mwaka 2000 tumefanya da'wa salafia tangu miaka hiyo. Sheikh Abdul Khattab alikuwapo, Sheikh Arafat alikuwapo, na wengineo wingi ambao wamekuwa sasa hivi ni maduat walikuwapo. Kwa kila mwaka kunatokea da'ia mpya. Wewe unasema mashekhe ni wale wale? Hakuna, sio mashekhe, kuna wengi basi kama wewe huwajui. Wengi sasa hivi wamejitokeza maduat mashekhe wanafanya da'wa salafia. Ni wale wale vipi? We mjinga nini? We hujui watu? Kama ni mashekhe wale wale, ningefundisha mimi peke yangu na Abul Fadhil. Mbona kuna wengine wametoka wapi hao? Walikuwepo miaka hiyo ya nyuma? Hawakuwepo. Mbona wasema mashekhe ni wale wale? Huu mtu mjinga, mtu mjinga ni adui wa da'wa. Huyu ni adui wa da'wa, bila shaka ni katika ansar a'da'u sunna, sio ansaru sunna, a'da'u sunna. Hawa ni katika hawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, msifuate maneno yake huyu mwenye chuki na da'wa salafia. Msisikilize maneno ya mtu huyu ambaye ni jahil, mjinga mkubwa. Msisikilize maneno mtu ambaye ni munharif. Msisikilize maneno mtu anaweza kawa ni mulhid. Mtu yote anayekataa da'wa hii ya mitume bila shaka anakwenda katika ilhad. Utasemaje wewe, mbona kila siku masomo ni hayo tauhidi, wasema masomo ni hayo hayo? Utasemaje Muislamu wasema maneno hayo? Kwa msisikilize maneno yake, msiangalie maneno yake, huyu mtu anakwenda katika ilhad. A'adhana Allahu wa iyyakum min al-ilhad. Nisije nikayaharibu maneno ya Abul Fadhl. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.